یک شاخ گل، برنامه شماره 185. شنوندگان، البته تا کنون از اشعار سید احمد هاتف اصفهانی شنیدن و می دانند که شهرت هاتف مرهون ترجیبندهای اوست که نام و ترجیبندهای وی را جاویدان ساخته است. هر یک از ترجیبندهای پنجگانه هاتف استقبال از یکی از سخنوران عرفانی و به نام ایران است: حکیم سنایی، عطار، عراقی و شاه نعمت الله ولی. چنان که در برنامه از گلهای جاویدان به سم رسیده، شاه نعمت الله از سرایندگان عرفانی سده هشتم، زادگاهش کوهبنان کرمان و از شاگردان برجسته شمس الدین مکی، جلال خوارزمی و قاضی عزت‌الدین بوده. گاه سید و گاه نعمت الله تخلص می نموده است. دیوانی مشتمل بر قصائد و غزلیات و رباعیات دارد که دارای مضامینی در عرفان عاشقانه و عابدانه است. Thank you. شاهدی از دکان باده فروش به رهی میگذشت سرخوش دوش، حلقه بندگی پیر مغان کرده چون در عاشقی در گوش، بسته زنار همچو ترسایان جام بر دست و تیلسان بر دوش. گفتم ای دست گیر مخموران، از کجا میرسید چنین مدهوش؟ جام گیتی نمای با من داد، گفت از این باده جرعه ای کن نوش. گر تو خواهی که تا شوی محرم، در خرابات راز را میپوش. گر تو خواهی که تا شوی محرم، در خرابات راز را میپوش. گفتم این باده از پیاله کیست؟ لب به دندان گرفت و گفت خموش. تا که از پیر دیر پرسیدم که ز سودای کیست این همه جوش، هیچ کس این حدیث لب نگشود، هیچ کس این حدیث لب نگشود. ناگهان چنگ برکشید خروش، که سراسر جهان و هرچه در اوست عکس یک پرتویست از رخ دوست. کشم ز آه دل در آتشم ز بس دعا کردم خدا خدا کردم به دل اشک من دلم ز دیده بیرون شد بیا ببین چه میکشم ز آه دل در آتشم ز بس دعا کردم خدا خدا کردم به دیده عشق من خون شد دلم زمین دبیرون پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 185 بود که با شرکت آقای کوروش سرهنگزاده تنظیم گردیده. آهنگ سگاه از آقای حبیب الله بدیعی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده روشنک.